nzo na ngai na bonzeli yo. Yebisa ngai pote na yeba. Ngai ko nazali nzambe te po na yeba maso oyo. Mayeno, Mayeno, Mayeno, Luala. Baby.